і купила в центральному гастрономі кілограм любительської ковбаси за 2 карбованці 80 копійок і синю-пресиню курку, яка не є хай синя, а такий, який суп з неї буде. На талерці Софія везла сукеночку і теплий костюмчик. Уявляла, як зрадіє дитина. Маля любила обнуки. «Донечка, милий зайчик, як довго вони не бачилися!» Саме це дало їй силу залишити Київ, затишний притулок їхнього кохання. Арсен сів поруч і всю дорогу не випускав руку Софії. Вони їхали мовчки, і тільки фари зустрічних машин час від часу вихоплювали їхні силуети з темряви. От і закінчився найщасливіший тиждень у нашому житті, думала Софія. Трохи побула коханою, і досить. Чому хорошого у житті завжди буває так мало? Але тверезо розсудивши, що скільки не плач, щастя все одно не побільшає, Софія вирішила не жалкувати за минулим, а сподіватися на майбутнє. Їй так сподобалося бути лялечкою, маленьким зайчиком, котиком, принцесою, дівчатком-капризулею. Усі ці ролі були новими. Софії здавалося, що вона ніколи й не була маленькою. Вона не догралася, не накапризувалася. Вросла занадто серйозною, як і її Наталочка. В дитинстві її бажання і капризування не бралися до уваги, а дитина, особливо дівчинка, мусить, напевно, покапризувати, осягнути цю складну жіночу науку. Бо ж прикро, якщо їй доведеться вчитися цього вже дорослою. Як холодно жити у світі, недолюбленій змалку дитині. Арсен був і коханим, і батьком водночас. Різниця у віці дозволяла їй капризувати безборонно, не боячись видатися смішною. А природне почуття міри не давало цим захцянкам вийти за певну межу. Вони були милими і легкими до виконання. Тому Арсен не лише радо виконував їх, а й весь час запитував, чого іще бажає його маленька фея. А фея бажала зазвичай цукерок і поцілунків. А ще Арсен давав їй відчуття безпеки і вирішеності усіх проблем. Софія страшенно не любила щось вирішувати, а ще більше – робити вибір. Навіть те, яку сукню одягнути, яку книжку першою прочитати, ставало для неї причиною для вагань і зіпсуття настрою. Як було добре, коли Арсен, не ставлячи перед нею проблеми вибору, оголошував уранці порядок денний. За військовою звичкою він завжди складав план і намагався його чітко дотримуватися. Тому встигав дуже багато. Софії він пропонував цей план схвалити або відхилити, наче генералу. Але маючи ілюзію впливу на події, вона завжди погоджувалася із його пропозиціями, бо вони були добре зваженими, мудрими і слушними. І які щасливі ті жінки, що все життя живуть, не приймаючи власних рішень і не несучи за них відповідальності.